20. söz. İki makamdır. Birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ. Bir gün şu ayetleri okurken, İblisin ilkatına karşı Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden üç nükte ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur. Dedi ki, dersiniz, Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belagattedir. Hem umuma her vakitte hidayettir. Halbuki, şöyle bazı hadisat-ı cüziyeyi tarihvari bir surette musırrane tekrar etmekte ne mane var? Bir ineği kesmek gibi bir vakai cüziyeyi, o kadar mühim tavsifat ile böyle zikretmek, hatta o sure-i azimeye de El-Bakara tesmiye etmekte ne münasebet var? Hem de Adem'e secde olan hadise, sırf bir emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Halbuki Kur'an, umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde, اَفَلَا يَعْقِلُونَ der, akla havale eder. Hem taşların tesadüfi olan bazı halat-ı tabiyyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var? İlham olunan nüktelerin sureti şudur. Birinci nükte. Kur'an-ı Hakîm'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki, her birisinin arkasında bir düstur-u külli saklanmış ve bir kanun-u umuminin ucu olarak gösteriliyor. Nasıl ki Alleme Adem el-esma'e kulleha. Hazreti Adem'in melaikelere karşı kabiliyeti hilafet için bir mucizesi olan talim-i esmadır ki bir hadise-i cüz'iyedir. Şöyle bir düstur-u külliğinin ucudur ki nev-i beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum ve kainatın envana muhit pek çok fünun ve Hâlık'ın şuunat ve evsafına şamil kesretli marifin talimidir ki, nev-i beşere değil yalnız melaikelere, belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübra-i haml davasında bir rücihaniyet vermiş ve heyet-i mecmuasıyla arzın bir halife-i manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiği misillü, melaikelerin Âdem'e secdesiyle beraber, şeytanın secde etmemesi olan hadise-i cüz'iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-u külliye-i meşhudenin ucu olduğu gibi, pek büyük bir hakikati ihsas ediyor. Şöyle ki, Kur'an, şahs-ı Âdem'e melaikelerin itaat ve inkıyadını ve şeytanın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle, nev-i beşere kainatın ekser maddi envaları ve o envaın manevi mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını ve nev-i beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber, o nev'in istidadatını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nev-i beşerin tarik-i kemalatında ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur'an-ı Mucizül Beyan, bir tek Âdem'le aleyhisselam cüz'i hadiseyi konuşurken, bütün kainatla ve bütün nev-i beşerle bir mükâleme-i ulviye ediyor. İkinci nükte, Mısır kıtası, Kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan, Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem-nümun sahra komşuluğunda, şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraatı, ahalisinde pek mergub bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tespit etmiş ki, ziraatı kutsiye ve vasıtayı ziraat olan bakarı ve sevri, mukaddes, belki mabut derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, bakara, ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, İcil meselesinden anlaşılıyor. İşte Kur'an-ı Hakîm, Hazreti Musa aleyhisselamın risaletiyle o milletin seciyelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakarperestlik mefkûresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle ifham ediyor. İşte şu hadise-i cüziye ile bir düsturu külliyi her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir dersi hikmet olduğunu ulvi bir icaz ile beyan eder. Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakîm'de bazı hadisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların uçlarıdır. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen kıssa-i Musa'nın 7 cümlelerine misal olarak Lemaat'ta İcaz-ı Kur'an Risalesi'nde o cüz'i cümlelerin her bir cüz'ünün nasıl mühim bir düsturu külliyi tazammun ettiğini beyan etmişiz. İstersen o risaleye müracaat et. Üçüncü nükte. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Şu ayeti okurken, müvesvis dedi ki, herkese malum ve adi olan taşların şu fıtri bazı halat-ı tabiyyesini en mühim ve büyük meseleler suretinde bahs ve beyanda ne mana var? Ne münasebet var, ne ihtiyaç var. Şu vesveseye karşı feyz-i Kur'an'dan şöyle bir nükte ilham edildi. Evet, münasebet var ve ihtiyaç var. Hem o derece büyük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki, ancak Kur'an'ın icaz-ı mucizi ve lütfu irşadiyle bir derece basitleştirilmiş ve ihtisar edilmiş. Evet, icaz-ı Kur'an'ın bir esası olan icaz, hem hidayet-i Kur'an'ın bir nuru olan lütfu irşad ve hüsn-ü ifham iktiza ediyorlar ki, Kur'an'ın muhatapları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı külli hakikatları ve derin ve umumi düsturları me'luf ve cüz'i suretlerle gösterilsin ve fikirleri basit olan umumi avama karşı muazzam hakikatların yalnız uçları ve basit bir sureti gösterilsin. Hem adet perdesi tahtında ve zeminin altında harikulade olan tasarrufat-ı ilahiye icmalen gösterilsin. İşte bu sırra binaendir ki, Kur'an-ı Hakîm şu ayetle diyor: Ey Beni İsrail ve ey Beni Adem, sizlere ne olmuş ki kalpleriniz taştan daha camit ve daha ziyade katılaşmıştır? Zira görmüyor musunuz ki, o pek sert ve pek camit ve toprak altında bir tabakayı azime teşkil eden o koca taşlar, o kadar evamir-i ilahiyeye karşı muti ve musahhar ve icraat-ı rabbaniye altında o kadar yumuşak ve emirberdir ki, havada ağaçların teşkilinde tasarrufat-ı ilahiye ne derece suhuletle cereyan ediyor, öyle de taht-ı zemin o sert, sağır taşlarda o derece suhulet ve intizam ile, hatta damarlara karşı kanın cevelanı gibi muntazam su cetvelleri ve su damarları. Haşiye. Evet, zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fatır-ı Zülcelal tarafından tavzif edilen en mühim 3 vazifeyi beyan etmek ancak Kur'an'a yakışır. İşte 1. vazifesi, toprağın kudret-i Rabbaniye ile nebatata analık edip yetiştirdiği gibi, kudret-i ilahiye ile taş dahi toprağa dayelik edip yetiştiriyor. 2. vazifesi, zeminin bedeninde deveran-ı dem hükmünde olan suların muntazam cevelanına hizmetidir. 3. vazife-i fıtriyesi, çeşmelerin ve ırmakların, oyun ve enharın muntazam bir mizan ile zuhur ve devamlarına hazinedarlık etmektir. Evet, taşlar, bütün kuvvetiyle ve ağızlarının dolusuyla akıttıkları âb-ı hayat suretinde, delail-i vahdaniyeti zemin yüzüne yazıp serpiyor. kemali hikmetle o taşlarda mukavemet görmeyerek cereyan ediyor. Hem havada nebatat ve ağaçların dallarının suhuletle sureti intişarı gibi, o derece suhuletle köklerin nazik damarları, yer altındaki taşlarda mümanaat görmeyerek, evamiri ilahi ile muntazaman intişar ettiğini Kur'an işaret ediyor ve geniş bir hakikati şu ayetle ders veriyor ve o ders ile o kasavetli kalplere bu manayı veriyor ve remzen diyor. Ey Beni İsrail ve ey Beni Adem! Zaf-ı acziniz içinde nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki öyle bir zatın evamirine karşı o kalp kasavetle mukavemet ediyor. Halbuki o koca sert taşların tabakayı muazzaması o zatın evamiri önünde kemal-i inkiyatla karanlıkta nazik vazifelerini mükemmel ifa ediyorlar. İtaatsizlik göstermiyorlar. Belki o taşlar toprak üstünde bulunan bütün zevil hayata, âb-ı hayatla beraber sair medar-ı hayatlarına öyle bir hazinedarlık ediyor ve öyle bir adaletle taksimata vesiledir ve öyle bir hikmetle tevziata vasıta oluyor ki, Hakîm-i Zülcelal'in dest-i kudretinde bal mumu gibi ve belki hava gibi yumuşaktır. Mukavemetsizdir ve azameti kudretine karşı secdededir. Zira toprak üstünde müşahede ettiğimiz şu masnuat-ı muntazama ve şu hikmetli ve inayetli tasarrufat-ı ilahiye misillü zemin altında aynen cereyan ediyor. Belki hikmeten daha acip ve intizamca daha garip bir surette hikmet ve inayet-i ilahiye tecelli ediyor. Bakınız, en sert ve hissiz o koca taşlar nasıl bal mumu gibi evamir-i tekviniyeye karşı yumuşaklık gösteriyorlar ve memur-i ilahi olan o latif sulara, o nazik köklere, o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz ve kasavetsizdir. Güya bir aşık gibi o latif ve güzellerin temasıyla kalbini parçalıyor, yollarında toprak oluyor. Hem وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ile şöyle bir hakikat-ı muazzamanın ucunu gösteriyor ki, talebe rü'yet hadisesinde meşhur dağın tecelliyle parçalanması ve taşlarının dağılması gibi, umum ruhi zeminde aslı sudan incimad etmiş, adeta yekpare taşlardan ibaret olan ekser dağların, zelzele veya bazı hadisat-ı arziye suretinde tecelliyat-ı celaliye ile o dağların yüksek zirvelerinden o haşyet verici tecelliyat-ı celaliyenin zuhuriyle taşlar parçalanarak bir kısmı ufalanıp toprağa kalbolup nebatata menşe olur. Diğer bir kısmı taş kalarak yuvarlanıp derelere, ovalara dağılıp sekene-i zeminin meskeni gibi birçok işlerinde hizmetkarlık ederek ve mahfi bazı hikem ve menafi için kudret ve hikmet-i ilahiyeye secde-i itaat ederek desatiri hikmet-i sübhaniyeye emirber şeklini alıyorlar. Elbette o haşyetten, o yüksek mevkiyi terk edip mütevazıane aşağı yerleri ihtiyar etmek ve o mühim menfaatlere sebep olmak beyhude olmayıp başıboş değil ve tesadüfi dahi olmadığını, belki bir Hakîm-i Kadir'in tasarrufat-ı hakîmanesiyle o intizamsızlık içinde zahir nazara görünmeyen bir intizam-ı hakîmane bulunduğuna delil ise, o taşlara müteallik faydeler, menfaatler ve onlar üstünde yuvarlandıkları dağın cesedine giydirilen ve çiçek ve meyvelerin murassaatıyla münakkaş ve müzeyyen olan gömleklerin kemal-i intizamı ve hüsn-ü sanatı kat'i şüphesiz şehadet eder. İşte şu üç ayetin hikmet noktayı nazarında ne kadar kıymetli olduğunu gördünüz. Şimdi bakınız Kur'an'ın letafeti beyanına ve i'caz-ı belagatına, nasıl şu zikrolunan büyük ve geniş ve ehemmiyetli hakikatların uçlarını üç fıkra içinde üç vakıa-i meşhure ve meşhude ile gösteriyor ve medar-ı ibret üç hadise-i uhrayı hatırlatmakla latif bir irşat yapar, mukavemetsuz bir zecreder. Mesela ikinci fıkrada der, وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ. Şu fıkra ile Hazreti Musa aleyhisselamın asasına karşı kemal-i şevk ile inşikak edip 12 gözünden 12 çeşme akıtan taşa işaret etmekle, şöyle bir manayı ifham ediyor ve manen diyor: Ey Beni İsrail! Bir tek mucize-i Musa'ya aleyhisselam karşı koca taşlar yumuşar, parçalanır. Ya haşyetinden veya sürurundan ağlayarak sel gibi yaş akıttığı halde, hangi insafla bütün mucizat-ı Museviye'ye aleyhisselam karşı temerrüt ederek, ağlamayıp gözünüz cumut ve kalbiniz katılık ediyor? Hem üçüncü fıkrada der: وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Şu fıkra ile Tur-i Sina'daki münacat-ı Museviye'de aleyhisselam vuku bulan tecelliye-i celaliye heybetinden koca dağ parçalanıp dağılması ve o haşyetten taşların etrafa yuvarlanması olan vakıa-i meşhureyi ihtar ile şöyle bir manayı ders veriyor ki: Ey kavmi Musa aleyhisselam! Nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar onun haşyetinden ezilip dağılıyor ve sizden ahz-ı misak için üstünüzde Cebel-i Tur'u tuttuğunu, hem talebe rü'yet hadisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde ne cesaretle onun haşyetinden titremeyip kalbinizi katılık ve kasabette bulunduruyorsunuz. Hem birinci fıkrada diyor: وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ. Bu fıkra ile dağlardan nebean eden Nil-i Mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla, taşların evamiri tekviniyeye karşı ne kadar harika nüma ve mucizevari bir surette mazhar ve musahhar olduğunu ifham eder ve onunla böyle bir manayı müteyakkız kalplere veriyor ki, şöyle azim ırmakların elbette mümkün değil, şu dağlar hakiki menbaları olsun. Çünkü faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahruti birer havuz olsalar, o büyük nehirlerin şöyle süratli ve kesretli cereyanlarına muvazeneyi kaybetmeden birkaç ay ancak dayanabilirler ve o kesretli masarife karşı galiben bir metre kadar toprakta nüfuz eden yağmur, kâfi varidat olamaz. Demek ki şu enharın nebeanları adi ve tabii ve tesadüfi bir iş değildir. Belki pek harika bir surette Fâtır-ı Zülcelâl onları sırf hazine-i gaybtan akıttırıyor. İşte bu sırra işareten, bu manayı ifade için hadiste rivayet ediliyor ki, o üç nehrin her birine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler. Hem bir rivayette denilmiş ki, şu üç nehrin menbaları cennettendir. Şu rivayetin hakikati şudur ki, madem esbab-ı maddiye, şunların bu derece kesretli nebeanına kabil değildir, elbette menbaları bir âlem-i gayiptadır ve gizli bir hazine-i rahmetten gelir ki, masarif ile varidatın müvazenesi devam eder. İşte Kur'an-ı Hakîm şu manayı ihtar ile şöyle bir ders veriyor ki, der: Ey Beni İsrail ve ey Beni Adem, kalp katılığı ve kasavetinizle öyle bir Zât-ı Zülcelal'in evamirine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir şems-i sermediğinin ziyâ-i marifetine gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki, Mısır'ınızı cennet suretine çeviren Nil-i Mübarek gibi, koca nehirleri adi camit taşların ağızlarından akıtıp, mucizat-ı kudretini, şevahid-i vahdaniyetini, o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazaları derecesinde, kainatın kalbine ve zeminin dimağına vererek, cin ve insin kulüp ve ukulüne isale ediyor. Hem hissiz, camit bazı taşları böyle acip bir tarzda mucizat-ı kudretine mazhar etmesi. Haşiye: Nil-i Mübarek, Cebel-i Kamer'den çıktığı gibi, Dicle'nin en mühim bir şubesi, Van vilayetinden Müküs nahiyesinde bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat'ın da mühim bir şubesi, Diyadin taraflarında bir dağın eteğinden çıkıyor. Dağların aslı, hilkaten bir maddi-i maiyadan incimat etmiş taşlar olduğu fennen sabittir. Tesbihat-ı Nebeviyye'den olan, Sübhane men besetal erza ala ma incemet kat'i delalet ediyor ki, aslı hilkati arz şöyledir ki, su gibi bir madde emri ilahiyle incimat eder, taş olur. Taş, izni ilahiyle toprak olur. Tesbihteki arz lafzı toprak demektir. Demek o su çok yumuşaktır, üstünde durulmaz. Taş çok serttir, ondan istifade edilmez. Onun için Hakîm-i Rahîm toprağı taş üstünde serer, zevil hayata makar eder. Güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi, o Fâtır-ı Zülcelal'i gösterdiği halde, nasıl onun o nur-u marifetine karşı kör olup görmüyorsunuz? İşte şu üç hakikate nasıl bir belagat giydirilmiş gör ve belagat-ı irşadiyeye dikkat et. Acaba hangi kasavet ve katılık vardır ki, böyle hararetli şu belagat-ı irşada karşı dayanabilsin, ezilmesin? İşte baştan buraya kadar anladınsa, Kur'an-ı Hakîm'in irşadi bir lem'ay-ı icazını gör, Allah'a şükret. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahumme fehhimna esrara'l Kur'an kema tuhibbu ve terda ve vaffikna li hidmetihi amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumme salli ve sellim ala men unzila aleyhi'l Kur'anul hakim ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.